الانام مبارکه سوره چې په مکی معظمه کې را نازله شوې ده د قران عظیم شان شپږمه سوره ده یو سلو پنځه شپېته آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سنا استعنا الله لردا چزمك واسمانونه هست کرل رنا و تياري پیدا کرد بیا هم هغه کسان چې د حق بلنی لمنلو نه انکار کرده ده نور د خپل رب سیالان گری هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون فما غزاتي چه تاسي لخطنا پیدا کرده بیا استاسي لپارد جوان یوني تاو تاكلا او یو بل نیټه هم دا چې د هغه په وړاندې ټاکل شوې ده خو تاسو یې چې په شک کې لیدلی یاست وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ما یو خدای په آسمانونو کې هم دا یو په ځمکه کې هم ستاسو په ښکار او په ټولو حالاتو پوهیږي او کومه بدی یعنی کی چې تاسو یې ګټئ له هغې څخه خبر ده وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين دخلكو حال دادای چې د هغود پروردگار لنی خانو څخه هیڅ کومه نخانه داسې نشته چې د هغو مخې ته راغلی وي او هغوی ورڅخه مخ نه وي اړولی فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون لکه هم دا اوس چې کوم حق هغو ته راغی نو هغه یې هم دروغ وګڼه ښه ده په کوم شي پورې چې هغوی تر اوسه پورې مسخرې کوي ډېر ژر به د هغه په باب څه خبرونه هغو ته ورسي ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ایا هغوی نه دي لیدلي چې له هغو نه مخکې څومره داسې ملتونه موږ تباه کړي دي چې د هر یوه په خپل خپل دور کې نوم او واکمني وه موږ په ځمکه کې هغو ته هغه وس واک وربخلی وو چې تاسو ته مو نه دی دربخلی پر هغو مو له آسمانه ښه وروښتونه وکړل او د هغو نه لاندې مو ویالې وبهولې خو کله چې هغوی د نعمت نه شکرې وکړه نو په پای کې موږ د هغو د ګناهونو په مجازات کې هغوی تباه کړل او ده هغوی په ځای مو د بل دور ملتون را پورته کړ ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ای پیغمبر که مون پر تا باندې په کوم کاغذ کې لیکلی کتاب هم نازل کړی وای او خلکو هغه په خپلو لاسونو سره لمس کړی لیدلی هم وای هلته به هم هغو کسانو چې له حق څخه منکر شوي دي دا خبره کوله چې دا خو ښکاره کوړي دي وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون وای چې پر دغه پیغمبر ولې کومه پریښته نه ده نازله شوې که چېرته مونږه پریښته راکوزه کړې وای نو تر اوسه به د وخته فیصله شوې وه بیا هغوی ته څه مهلت نه ورکول کېد ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون او که مونږه پریښته راکوزه کړې وای بیا مو هغه په انساني بڼه کې نازله وله او په دې ډول به مو دوی په همغه شک کې اخته کړي وو چې په هغه کې اوس دوی اخته دي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لتان مخی هم پا دیرو پیغمبرانو پوری ملندی وحل شویدی و پر حقو ملندو وحن کو باندی پا پایی که هماغا حقیقت مسلط کرائی شو چه حقوی پری تمسخور کاو. قل سیرو فی الارض ثم انظرو کیف کان عاقبت المکذبین. دوی تا وای لکشان دزمک پر مخ وگرزی را وگرزی وگوری چه دروغ گرنون کی لکم سر نوشتر مخام شویدی. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لدينا تفختن أخرى فأسمانون وزمكي كي تصديها غد شادي وایا هر څه یوازې د الله دی. هغه د رحم او پیرزوینې کړنچاره پر خپل ځان لازمه کړې ده. د قیامت په ورځ به هغه تاسې ټول ارومرو راټول کړي. دا حقیقت هیڅ د اشتباه وړ نه دی. خو کوم خلکو چې په خپل لاس خپل ځانونه د تباهۍ په خطر کې اچولي دي هغوی یې نه مني. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.